poți scăpa de durere cu Anaftin, gama completă pentru îngrijirea aftelor. Anaftin îți poate lua gândul de la durere. Acestea sunt dispozitive medicale. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare. Până pe 5 octombrie ai Black Promo la Carrefour, cu până la 50% reducere la electronice, electrocasnice, IT și telecom. Ai mașină de spălat Arctic, clasa AAA+, la 999,90 lei și LED Full HD LG, diagonala 109 cm, la 1449,90 lei. Carrefour, pentru o viață mai bună! Ziarul Click îți aduce zilnic mii de premii instant la concursul Clickmania. Cumpără zilnic ziarul Click, verifică losul și vezi ce premiu ai câștigat. Cu Clickmania câștigi pe loc mașină, bani cash, electronice, electrocasnice și mii de alte premii. Tu ai cumpărat Click azi! Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați consumul excesiv de sare, zahăr și grăsimi. Europa FM, e ora 13. Iorgu Ianu și vă prezintă știrile Europa FM. Bine v-am găsit, actorul și cântărețul Ioan Gâri Pascu a murit azi dimineața. Mă tot întreb la infinit, de ce tot lucrul are și un sfârșit? Alte subiecte de astăzi: angajații din penitenciare protestează la Cluj, Craiova, Giurgiu, Constanța și Brașov. Raluca Prună, ministrul justiției, primită cu huiduieri la Gherla. În primul rând ar fi lipsa de personal, lipsă care a dus la acumularea cu un număr foarte mare de ore suplimentare. Vicepreședintele Autorității de Supraveghere Financiară Mircea Ursache și șeful Fondului de Garantare a Asiguraților Cristian Roșu chemați la DNA pentru audieri. Pe de altă parte, se propune înființarea unei așa zise poliții a asigurărilor cu denumirea Biroul Anti fraudă în asigurări. Din componența sa ar urma să facă parte inclusiv foști procurori, polițiști sau lucrători din servicii de informații, după un model deja existent în interiorul firmelor de asigurare. Iar Ministerul Agriculturii va lansa în dezbatere publică săptămâna aceasta noua lege a vânzării terenurilor agricole. Fermierii români cer modificarea legii după ce suprafețe mari de terenuri agricole au intrat în proprietatea unor societăți străine. Prognoza meteo pentru început. Vreme ușor mai rece decât ar fi normală la această dată în centrul estul și sudul țării. În restul teritoriului, valorile termice sunt apropiate de mediile multianuale. Temperaturile maxime se vor încadra între 14 și 22 de grade. Pe parcursul zilei va mai ploua în regiunile sudice și în zonele de munte. La peste 1900 de metri altitudine, precipitațiile vor fi mixte. În capitală e posibil să plouă după amiază, iar temperatura maximă va fi de 19-20 de grade. Ascultați știrile Europa FM. Actorul și cântărețul Ioan Gâri Pascu a murit azi dimineață în reședința sa din București în urma unui stop cardiorespirator. Echipajele de salvare au fost solicitate în jurul orei 5. Fostul membru al grupului Divertis avea 55 de ani. Mă tot întreb la infinit, de ce tot lucrul are și un sfârșit? În jurul orei 5 am primit apelul de urgență pentru o persoană inconștientă. S-au deplasat echipajele noastre, au găsit un pacient în stop cardiorespirator. Imediat au fost demarate procedurile de resuscitare, dar spre ora 6 a fost constatat decesul, ne-a declarat medicul Bogdan Oprița, coordonatorul SMURD București. Ioan Gâri Pascu avea 55 de ani și se retrăsese din viața artistică din cauza problemelor de sănătate. În 2010 suferise un atac cerebral. Era, cred că, într-o zi de mărți, pe la 11-12, era? Un zi de mărți, pe la 12-1, adică marți, vreți să spuneți. Nu, că era zi scurtă. Ioan Gâri Pascu, născut pe 31 august 1961 la Agnita, a fost muzician și actor, membru al grupului de umor Divertis. Cum să nu, benzina de la noi, de la pompă, de la pompa mea, așa? Are 26 cifra octamică, restul este accize și apă. S-a lansat în cariera muzicală în anul 1982 și de atunci a abordat diverse stiluri muzicale, printre care pop, rock, blues și reggae. A fondat mai multe formații de succes în anii 90, precum The Blue Workers sau Pacific, al căror solist a fost, fiind membru activ al primei formații. Pe lângă activitatea de la Divertis, unde a abordat în special satira politică, a mai jucat în filme de lung metraj, precum O vară de neuitat în regia lui Lucian Pintilie și Occident, regizor Cristian Mungiu. A mai jucat în mai multe piese de teatru, precum Tache, Ianche și Cadâr, asigurând și coloana sonoră pentru unele dintre ele. A colaborat cu mai multe posturi de televiziune ca jurnalist sportiv și comentator de sport și a scris mai multe cărți pentru copii. Mă fac așa cum știi tu bine și simt că parcă mi s-ar face dor de mine. Ascultați știrile Europa FM. Proteste ale angajaților din penitenciare în mai multe orașe, ei cer creșterea salariilor și plata orelor suplimentare. Raluca Prună, ministrul Justiției, a fost huiduită la penitenciarul Gherla, unde a ajuns azi dimineață. Acolo 100 de angajați participă la o manifestație. Șeful sindicatului liber din penitenciarul Gherla, Ovidiu Bota, despre prima rundă de discuții cu ministrul Justiției. În primul rând ar fi lipsa de personal, lipsă care a dus la acumularea un număr foarte mare de ore suplimentare, condiții de muncă și inechitățile salariare, conform drastic de urgențe 20 pe 2016. A reglementat un salariu de merit pierdut în 2009, care nouă nu ni s-a mai acordat odată, cu anul 2009. Și acum tot sistemul de apărare l-a primit înapoi, în afară de noi. Deși suntem prinși în acea ordonanță de urgență, doamna ministru nu vrea să ne acorde acest salariu de merit. Cerem și demisia doamnei ministru Prună. Aproape 100 de angajați din sistemul penitenciar protestează și la Craiova, în fața prefecturii, transmite Ana Maria Constantinescu. Bun găsit! Cei aproape 100 de salariați care participă la protestul din Craiova sunt afiliați la Sindicatul Solidaritatea. Acestea sunt angajați atât ai penitenciarelor din oraș, cât și din Drobeta, Turnu Severin. Ei cer salarii egale în sistemul public și de apărare. În plus, vor să atragă un semnal de alarmă asupra lipsei de personal din sistem, din cauza căreia sunt nevoiți să lucreze suplimentar. Liderii Solidaritatea Dolț spun că angajații din sistem afiliați sindicatului au acumulat peste 180 de ore suplimentare anual. Sindicaliștii o acuză pe Raluca Prună, ministrul Justiției, că promovează inegalități de tratament și tolerează discriminarea și spun că nu mai reprezintă interesele propriilor angajați, ci interesele de grup ale colegilor săi tehnocrați, astfel că îi cer demisia. Din Craiova, Ana Maria Constantinescu, Europa FM. De asemenea, la penitenciarul Poarta Albă din Constanța au protestat 50 de sindicaliști. Acțiuni similare au loc în Giurgiu și Codlea. Din Brașov transmite Cristina Nica. Bun găsit! Protestul angajaților din penitenciarul de la Codlea a început la ora 11. Peste 50 de oameni s-au adunat în fața instituției și scandează împotriva inechităților din sistemul pe care îl reprezintă. Sindicaliștii spun că fac ore suplimentare neplătite, pe care nu le pot ulterior recupera din cauza deficitului de personal. Mai mult, aceștia consideră că au venituri mici în raport cu munca grea pe care o desfășoară. Sindicaliștii spun că dacă cerințele lor nu vor fi îndeplinite, angajații penitenciarilor vor refuza să mai efectueze ore suplimentare și că așa se va ajunge la imposibilitatea desfășurării activității în închisori. Penitenciarul de la Codle a fost înființat în 1953 prin desființarea celui din Brașov în clădirile fostei fabrici de mezeluri din localitate. Unitatea este profilată pe custodierea bărbaților arestați preventiv și condamnați definitiv, clasificați în regimurile de executare a pedepselor semideschis și deschis. Cristina Nica, Europa FM. Șefii administrației penitenciarelor ar fi încercat să facă angajări, iar plecările masive din sistem nu ar permite reducerea numărului de ore suplimentare, a declarat azi dimineață pentru Europa FM purtătorul de cuvânt administrației Daniel Barbu. Numărul mare de ieșiri din sistem într-o perioadă relativ scurtă, 1000 de lucrători în primele 8 luni ale anului, îngreunează planificarea și asigurarea numărului suficient de lucrători pe misiuni și activități. În acest sens, conducerea Administrației Naționale a Penitenciarelor a solicitat conducerilor unităților penitenciare folosirea judicioasă a resurselor umane avute la dispoziție, astfel încât să se respecte prevederile acordului colectiv privind raporturile de serviciu, prin dispunerea unor măsuri administrative și organizatorice legale, care să evite depășirea plafonului de 180 de ore suplimentare. Ascultați știrile Europa FM. Vicepreședintele Autorității de Supraveghere Financiară Mircea Ursache și șeful Fondului de Garantare a Asiguraților Cristian Roșu au fost chemați azi dimineață la Direcția Anticorupție. Surse judiciare au declarat pentru agenția de știri news.ro că au fost citați ca martori într-un dosar de corupție deschis recent. Vom reveni cu amănunte. Pe de altă parte, Autoritatea de Supraveghere Financiară pregătește o poliție a asigurărilor, mai exact Biroul Antifraudă în Asigurări. Propunerea aparține unui grup format din specialiști din cadrul autorității și din firmele de asigurări, anunță site-ul profit.ro. Cu amănunte, Lucian Popescu. Dacă Biroul Antifraudă în Asigurări devine operațional în forma actuală, din componența sa ar urma să facă parte inclusiv foști procurori, polițiști sau lucrători din servicii de informații, după un model deja existent în interiorul firmelor de asigurare, anunță surse citate de site-ul de știri profit.ro. Instituția ar urma să fie finanțată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară în primii 3 ani de funcționare. Biroul Antifraudă poate investiga orice caz pe care compania de asigurări îl consideră necesar a fi investigat, cum de altfel și cazul cazurile ce vor fi alertate automat prin intermediul sistemelor informatice sau de către cetățeni, se arată în proiect. Estimările ASF indică o fraudă în asigurări de 15-20% din totalul pieței, adică aproximativ 400 de milioane de euro. Șeful corpului de control al premierului rămâne în funcție. Valentin Mircea și-a anunțat intenția de a părăsi guvernul până la sfârșitul lunii octombrie, dar premierul Dacian Cioloș nu i-a acceptat demisia. Purtătorul de cuvânt al guvernului a explicat astăzi că, de fapt, intenția lui Valentin Mircea de a demisiona nu ar avea nicio legătură cu faptul că a criticat modul în care au reacționat instituțiile statului după cutremurul de vineri. Raluca Hatmanu explică. Valentin Mircea rămâne în funcția de șef al corpului de control până la finalul mandatului cabinetului, a anunțat purtătorul de cuvânt al guvernului, Liviu Iolu. El a precizat că șeful corpului de control își anunțase intenția de a pleca din executiv înainte de declarațiile privind reacția autorităților în cazul unui cutremur. Și Valentin Mircea a scris astăzi pe Facebook că încă de la începutul lunii septembrie i-a cerut premierului ca odată cu reorganizarea corpului de control în Inspecția Generală a Guvernului să fie eliberat din funcție pentru a se putea ocupa de proiectele profesionale și academice amânate odată cu venirea la guvern. Însă premierul l-a rugat să rămână până la sfârșitul mandatului. În urmă cu două zile, Valentin Mircea a criticat modul în care au reacționat instituțiile în noaptea de vineri spre sâmbătă, când s-a produs un seism cu magnitudinea de 5,3. El a scris pe Facebook, citez, instituțiile statului român au note maxime la simpozioane și umflat mușchi, dar nu vă bazați pe ele când va lovi un mare cutremur. Deci, în altă parte, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat, a declarat că instituțiile și-au făcut treaba. Noi putem proba clar, la 3 minute eu am intrat în legătură deja telefonic cu colegii de la IGSU și de la Centrul Integrat de Coordonare de la Ministerul de Interne. Ulterior, Valentin Mircea a șters postarea respectivă de pe Facebook. Schimbăm subiectul. Ministerul Agriculturii va lansa în dezbatere publică săptămâna aceasta noua lege a vânzării terenurilor agricole. Fermierii români cer, între altele, ca străinilor să le fie mai greu să cumpere terenuri. Ministrul Agriculturii, Achim Dimescu, dar și premierul Dacian Cioloș și-ar dori ca terenurile să rămână în proprietatea agricultorilor români pentru a fi cultivate. Astfel, fermele de familie și comunitățile locale vor fi protejate, spun guvernanții. Ciprian Ioana. Fermierii români cer modificarea legii după ce suprafețe mari de terenuri agricole au intrat în proprietatea unor societăți străine. Asociațiile din domeniu susțineau în vară că cel puțin 2 milioane de hectare de teren sunt deținute de străini. Specialiștii din Ministerul Agriculturii spuneau la rândul lor că aproape 70% din terenurile vândute către firme din afara țării ajung în realitate la fonduri de investiții. Ar fi nevoie așadar de o schimbare a legii. Ministrul Agriculturii, Achim Irimescu, ar vrea, între altele, ca persoanele fizice zice să aibă voie să cumpere cel mult 50 de hectare de teren agricol. Să facă dovada rezidenției în România, să facă dovada că este agricultor sau are formare profesională de specialitate. Și premierul Dacian Cioloș spunea că se caută soluții. Vreau să venim cu un cadru mult mai clar și mai restrictiv pentru cei care vor să facă speculă cu terenul agricol și condiții mult mai favorabile pentru cei care vor să îl folosească pentru dezvoltare locală. O variantă a legii vânzării terenurilor agricole va fi publicată în această săptămână. Ministrul Achim Irimescu speră ca un proiect de modificare a legii să ajungă la Parlament la începutul lunii noiembrie. Trecem la sport. Bună ziua, Tudor Ciurescu! Steaua a învins-o cu emoții pe FC Voluntari 3-2, meci găzduit de Ilfoveni la Ploiești în etapa a 10-a a Ligii 1. Ivanovici a deschis scorul în minutul 25, dar Adi Popa a egalat imediat. În debutul reprizei secunde, Steaua a primit un penalti transformat de Boldrin, dar Bălan a restabilit egalitatea 10 minute mai târziu. Momcilovici a marcat golul victoriei în minutul 85. Antrenorul Laurențiu Reghecamp a spus că echipa lui a făcut un meci slab și a criticat mai ales gafele din defensivă și lipsa atitudinii unora dintre jucători. De cealaltă parte, Florin Marin a acuzat arbitrii de viciere de rezultat, fiindcă ar fi dictat ușor penalti pentru Steaua și în mod eronat lovitura liberă în urma căreia roși-albaștri au marcat golul decisiv. Tot ieri, ASEA Târgu Mureș a câștigat 1-0 în deplasare la ACS Poli Timișoara. Golul a fost înscris de Rus în prima repriză. Diseară sunt programate ultimele meciuri ale rundei CFR Cluj-Gazmetan Mediaș și Astra Giurgiu-CSM Politehnica Iași. Viorel Moldovan a fost demis de Auxerre în urma rezultatelor slabe. Clubul din Liga Secundă franceză a renunțat la serviciile sale după ce vineri echipa a pierdut 0-1 acasă cu Le Havre, anunță L'Équipe. Potrivit sursei citate, decizia de a-l demite pe Moldovan a fost legată și de criticile aduse de tehnicianul român șefilor grupării, critici privind calitatea slabă a lotului pe care l-a avut la dispoziție. Auxerre este penultima în clasament cu o singură victorie în cele 9 meciuri jucate sub comanda fostului secund al Naționalei României. Ciprian Tătărușanu a închis poarta Fiorentinei, iar echipa lui a remizat 0-0 pe teren propriu cu AC Milan. Gazdele au ratat un penalty în minutul 23. Yanis Hagi s-a aflat pe banca de rezerve a Fiorentinei. Radu Ștefan a fost integralist pentru Lazio în victoria 2-0 cu Empoli, iar AS Roma a pierdut 1-3 în deplasare la AC Torino, ultimul meci înaintea întâlnirii cu Astra din Europa League. Francesco Totti a marcat golul cu numărul 250 în Serie A. Veteranul, care mâine va împlini 40 de ani, joacă de 25 de sezoane pentru AS Roma. Să mai spunem că adversara de joi a Stelei, Villarreal, a câștigat 3-1 cu Osasuna, toate golurile fiind marcate în prima repriză. Dinamo a ratat în ultima secundă o victorie uriașă în deplasare la Holstebro, la debutul în grupele Ligii Campionilor la handbal masculin, scor 32-32. Reprizele au fost simetrice la pauză 16-16, iar danezii au egalat în ultima secundă de joc dintr-o lovitură de la 7 metri. Savenko a fost cel mai bun marcator dinamovist cu 6 goluri, iar Șandru și Mironescu au înscris câte 5. 13:15, acum începe România în direct. Bună ziua, Moise Guran. Bună ziua, Iorgu, bună ziua, doamnelor și domnilor. Deși nu vreau să fac o dezbatere tristă sub nicio formă astăzi la România în direct, despre veșnicie vom vorbi cumva. Adică vă întreb pe fiecare dintre dumneavoastră ce vreți să lăsați în urmă. Sună foarte complicat, dar nu e chiar așa. Hai că în 2 minute începem. Aceeași frecvență cu tine. Kaufland are pentru tine oferte fresh. Doar azi, 26 septembrie, cumperi la prețuri efervescente. Sora Soarelui, ulei de floarea soarelui, un litru, la 3,49 lei. Ciuperci champignon caserolă 500 de grame, la 2,99 lei. Tide Alpin Fresh, detergent automat pentru rufe, 2 kg, la 13,99 lei. Kaufland. Trăiește fresh. Ce are super reduceri, dar îți aduce și un cadou special? Ai ghicit! E vorba de oferta Bramac. Ai țiglele Romana, Alpina Classic și Reviva la preț redus, iar asta nu e tot! Între 12 septembrie și 4 noiembrie, cumpără 150 de metri pătrați de țigle Romana cu suprafața protector și primești pe loc cadou folia pentru acoperiș. Detalii pe bramac.ro și la distribuitorii autorizați. După o primăvară agitată, al 7-lea coș gratis a decis că e vremea să cunoască lumea. După aventuri, popasuri, necunoscut, drumuri, tentații, zile bune și nopți nebune, concluzia a fost una clară. Nicăieri nu e mai bine ca acasă. Așa că al 7-lea coș gratis te așteaptă din nou la Bila. Să-l iei și poate să câștigi și 6 ani de cumpărături gratuite. Toate drumurile duc la Bila. Eu nu mai vin cu tine cu mașina, punct. Dar ce-am greșit, iepuraș? Nu mai spune iepuraș, că tot timpul mi-e rău când mergem undeva. Ori am rău de mașină, ori...